الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانبیاء چل رہی تھی اور تقریباً 95 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی، اور آخری آیت میں جو 95 نمبر آیت تھی اس میں بات چل رہی تھی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس بستی کو ہم ہلاک کر دیں اس بستی کا واپس پلٹنا لوٹنا حرام ہے، یعنی ناممکن ہے کہ واپس لوٹ آئے، لیکن اللہ کا حکم ہو تو ایک الگ مسئلہ ہے، ورنہ جب اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو کوئی بھی قوم پھر واپس پلٹ کر نہیں آتی۔ اصل اصول اور قاعدہ اور ضابطہ اللہ کی طرف سے یہی قائم کیا گیا ہے، لہٰذا اس پہ ہم یہ کلام کر رہے تھے کہ نئے جنم کا کوئی مذہب اسلام میں تصور نہیں، اور اگر کوئی اس کا قائل ہوگا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج اور ماجوج۔ اس کی تفصیلی کلام گزر چکا ہے کہ نوح علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یافث بن نوح کی جو قوم تھی، آپ کی جو اولاد تھی، ان میں دو قبیلے تھے، بن گئے تھے کہ یاجوج دوسرے ماجوج، اور بڑی خطرناک قوم تھی۔ اور یہ پورا واقعہ گزر چکا ہے سکندر ذوالقرنین کے واقعے میں کہ آپ ایک بستی کے پاس پہنچے تھے اور وہاں یاجوج ماجوج بھی آباد تھے، تو اس بستی نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ایک دیوار قائم کر دیجئے، دو پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار بنا دیں، کیونکہ یاجوج ماجوج موسم میں بہار میں نکلتے ہیں اور ہماری تمام چیزوں کو ہلاک کر دیتے ہیں، فصلیں، مویشی، خود انسانوں کو ہلاک کر دیتے ہیں، تو آپ ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ تو سکندر ذوالقرنین نے پھر وہاں پر ایک دیوار قائم کر دی تھی، اور صحیح بخاری کی روایات میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ یاجوج و ماجوج دونوں قبیلے وہاں پر آ کے اس میں نقب لگاتے ہیں، اس کو کھودتے ہیں، جب تھوڑی سی رہ جاتی ہے تو کہتے ہیں چلو کل آئیں گے، جب جاتے ہیں تو بحکم الہی وہ دیوار دوبارہ مکمل ہو جاتی ہے، پھر صحیح ہو جاتی ہے، پھر اگلے دن آتے ہیں تو پھر وہ پھر یہ کرتے ہیں، کھودتے ہیں، آخر میں پھر یہ کہتے ہیں کہ چلو کل آئیں گے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ وہ باہر آئیں، تو اس وقت پھر ایک کو توفیق دے گا کہ وہ جب کھودیں گے تو جاتے ہوئے کہے گا کہ انشاءاللہ ہم کل آئیں گے۔ اس انشاءاللہ کہنے کی برکت سے وہ دیوار جتنی کھدی ہوگی اتنی قائم رہے گی۔ اب اگلے دن جب یہ آئیں گے تو تھوڑا سا کھودیں گے تو وہ سوراخ بن جائے گا، اور پھر یہ موج در موج نکلیں گے اور خوب ہلاکتیں کریں گے، جس کا تفصیل بیان پہلے گزر چکا ہے۔ اس کو اللہ بیان فرما رہا ہے کہ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے، ہر بلندی سے گر رہے ہوں گے، یعنی اتنی کثرت سے ہوں گے، جہاں دیکھیں گے وہاں سے امڑتے ہوئے آ رہے ہوں گے تیزی کے ساتھ۔ واقترب الوعد الحق، اور قریب آ گیا سچا وعدہ، یعنی قیامت کا وعدہ بس ان قریب سچا وعدہ آ رہا ہے۔ جب یہ معاملہ ہوگا کہ قیامت بھی آ گئی، یاجوج ماجوج نکل آئے، تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں، فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اس وقت جن لوگوں نے کفر کیا ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ، اس وقت یہ کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی، ہمارے لیے بربادی ہو جائے، بے شک ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ظالم تھے، یعنی غفلت نہیں بلکہ ہمیں تو پتہ بھی تھا، بعضوں کو شعور بھی حاصل تھا، خود ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اور جان بوجھ کر ہم نے مطلب ان چیزوں کو فراموش کیا۔ تو جب یہ قیامت قائم ہوگی تو ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان قیامت کے احوال سے ڈرانے والوں کو مقرر کرتا رہے گا، چاہے وہ انبیاء علیہ السلام تھے کہ اب سلسلہ موقوف ہو گیا، اور ان کے بعد پھر اولیاء عظام، علماء عظام، ان کا سلسلہ تو جاری ہے، یہ انہوں نے سنبھال لیا، اور قیامت تک جتنے لوگ آتے رہیں گے کسی نہ کسی ذریعے سے، ہر ایک چاہے وہ کافر ہے مسلمان، اس تک یہ بات پہنچتی رہے گی کہ قیامت قائم ہوگی، اس کی ہولناکیاں ایسی ہیں، جب قیامت قائم ہوگی تو اسی طریقے سے حساب و کتاب ہوگا۔ لیکن اب اگر کوئی اس کو نہیں تسلیم کرتا تو نہ تسلیم کرے۔ یہ اللہ بیان فرما رہا ہے کہ جب یاجوج ماجوج بھی نکل آئیں گے اور دیگر قیامت کی نشانیاں واضح ہو جائیں گی، قیامت قائم ہوگی، تو جن لوگوں نے انکار کیا تھا ان کی آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور اس وقت ان کے پھر فہم میں، ان کے دماغ میں وہ آوازیں گردش کریں گی، جو نیک لوگ یا پرہیزگار یا اخروی معاملے میں ڈرانے والوں کی آوازیں تھیں، وہ کہا کرتے تھے کہ تم احتیاط کرو، ایمان لے آؤ، یا مسلمان ہو تو ایسا نہ کرو وغیرہ وغیرہ، برے اعمال نہ کرو۔ تو مسلمان پہ تو خیر قیامت قائم نہیں ہوگی، لیکن اس وقت جو کافر ہوں گے انہیں بھی وہ باتیں یاد آئیں گی کہ ہمیں سمجھایا گیا تھا اور ہمیں کہا گیا تھا کہ ایمان لے آؤ، لیکن ہم نے غفلت اختیار کی، تو وہ اقرار جرم پر مجبور ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بے شک ہم نے بہت غفلت میں وقت گزارا. اور پھر غافل تو وہ ہوتا ہے جس کی توجہ نہ رہے, پھر انہیں خود یہ احساس ہوگا کہ توجہ تو ہماری تھی, ہمیں کہا گیا تھا, لیکن اس کے باوجود ہم نے ڈٹھائی کا مظاہرہ کیا تھا, سرکشی اور جرت کا مظاہرہ کیا تھا. تو پھر یہ بھی کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے نہیں بلکہ ہم تو ظالم ہی تھے, ہم نے بہت زیادہ ظلم کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ اعلان فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لہا واردون, بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ سب کے سب جہنم کا ایندھن ہیں. انتم لہا واردون, تمہیں اس میں جانا ہوگا, تم اس میں جانے والے ہو. تو معلوم یہ ہوا, نص صریح سے ثابت ہوا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرے گا, کسی کی بھی عبادت کرے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا, اور جس کی وہ عبادت کر رہا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو کفار عبادت کر رہے تھے, بتوں کو پوج رہے تھے. کعبۃ اللہ کا یعنی ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت ان کے سامنے پڑھی بڑی جرات کے ساتھ, تو کوئی آپ کی بات کا جواب نہ دے سکا, مبہوت سے ہو گئے, ایک روب تاری ہو گیا. نبی کریم واپس تشریف لے گئے تو نظر بن حارث جو بہت بڑا گستاخ تھا یہ وہاں پر آیا اور کہا کہ بھائی کیا معاملہ ہے. انہوں نے بتایا کہ بھائی اس طریقے سے یہ معاملہ ہوا. اس نے کہا کہ افسوس ہے کہ اگر میں ہوتا تو معاذ اللہ ان محمد کے ساتھ مناظرہ کرتا اور میں غالب آ جاتا. انہوں نے کہا کہ ابھی بلا لیتے ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے بلا لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو کہا کہ آپ نے کیا اس طرح کہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا اور جن کی عبادت کر رہے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ ہاں. تو کہا کہ پھر یہ بتائیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کی عبادت کر رہے ہیں, یعنی جو یہودی ہیں وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں اور ان کی پرستش کرتے ہیں, عیسائی جو ہیں وہ عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں. تو آپ کے کہنے کے مطابق جو عبادت کر رہا ہے وہ بھی جہنم میں اور جس کی عبادت کی جائے گی وہ بھی جہنم میں جائے گا؟ تو اس پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ آگے جو آیات آئیں یہ آپ نے پڑھ کر سنائی, ابھی جیسے آگے آ رہی ہیں کہ ان کو تو اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے گا, ان سے مراد بت وغیرہ ہیں. جسے کہ ابھی آگے آیت آتی ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. تو آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لو کان ہاؤلائی اہل اتم ما وردوہا, بڑا نفیس اللہ کا کلام ہے کہ اگر جن کی تم عبادت کر رہے ہو یہ خدا ہوتے تو پھر تو یہ جہنم میں نہ جاتے, کیونکہ خود جو خدا ہے وہ جہنم میں کیسے جائے گا؟ حالانکہ اللہ نے فرمایا جہنم میں جائیں گے, اس کا مطلب معلوم ہوا کہ یہ خدا نہیں ہے. وکل فیحہ خالدون, اور ان تمام کو اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. لہم فیحہ ظفیر, وہ اس میں دہاڑے ماریں گے, چیخیں گے, چلائیں گے, روئیں گے. وہم فیحہ لا یسمعون, اور وہ اس میں کچھ نہیں سنیں گے, یعنی ان کا دہاڑنا تو ہوگا لیکن جواب میں کوئی بات نہیں سنیں گے, کوئی رحم کا جملہ, کوئی ہمدردی کا جملہ, کوئی پیار کا جملہ, کسی اور کی موجودگی کا احساس ایسا نہیں ہوگا. کیونکہ صحیح حدیثوں میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کفار کو جہنم میں ڈالے گا تو سب کو تنہا تنہا کر دے گا, بلکہ ایک روایت کے مطابق انہیں آگ کے تابوت میں ڈال کر آگ کی کیلوں سے وہ تابوت بند کر دیا جائے گا اور اس میں انہیں شدید ترین عذاب ہوگا. تو ایک تو عذاب کی سختی, دوسرا پھر تنہائی کا شدید احساس, پھر تیسرا اندھیرا اندھیرا, کیونکہ جہنم کی آگ کالی یا سیاہ ہے. تو اندھیرے میں آدمی بند ہو, شدید قسم کا عذاب ہو, کوئی سننے والا نہ ہو, چیخ رہا چلا رہا ہو, کسی کی طرف سے ہمدردی کا اظہار اس کو نہ محسوس ہو رہا ہو, تو یہ عذاب در عذاب در عذاب, عذاب پر عذاب ہے, تو اس کو برداشت کرنا بہت ہی مشکل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. اسی لیے اب آگے یہ دیکھیں, ارشاد فرمایا نبی کریم نے یہ آیت پھر ان کے اوپر پڑھی نظر بن حارث پر کہ اگر تم کہتے ہو کہ اللہ کے نیک بندوں کی بھی بعضوں نے عبادت کی تو اللہ کے نیک بندوں کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ ان لوگوں کا ہے, نیک بندہ جہنم میں نہیں جائے گا. ہاں یہ جو بے جان بت ہیں ان کو ضرور اللہ تعالیٰ ڈالے گا تاکہ ان کفار کو احساس ہو کہ ہم نے ان کی عبادت کی اور ان کی وجہ سے جہنم میں آ گئے, تو ان کو مزید پچھتاوا بڑھے. لہذا ارشاد فرمایا کہ ان الذین سبقت لہم من الحسنی, بے شک وہ لوگ کہ جن کے لیے ہمارا وعدہ بھلائی کا وعدہ ہو چکا ہے, اولئک عنہا مبعدون, وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں. یہ استثناء فرما دیا کہ ہاں پوجنے والا بھی جہنم میں, جس کو پوجا جائے گا وہ بھی جہنم میں, لیکن جو نیک بندے ہیں جن کے ساتھ بھلائی کا وعدہ ہو چکا ہے ان کی اگرچہ پرستش لوگوں نے نادانی میں کی, یہ نیک بندے جہنم میں نہیں جائیں گے. لا یسمعون حسیسہا, بلکہ یہ نیک بندے تو اس جہنم کی ہلکی سی آواز بھی نہیں سنیں گے، جیسے دور سے کوئی ہلکی ہلکی آواز آتی ہے، کبھی کچھ چیز ہے کوئی آواز آ رہی ہے، ایسا بھی نہیں ہوگا، حسیس بالکل باریک سی آواز یہ بھی نہیں سنیں گے۔ وہم فی مشتحت انفسہم خالدون، اور وہ ایسی خواہشات ایسی چیزوں کے درمیان ہوں گے کہ جن کے ان کے نفس خواہش کر رہے ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی جن جن چیزوں کا ان کا دل چاہ رہا ہے، ان کا نفس خواہش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان نیک بندوں کو ان چیزوں کے درمیان پہنچائے گا اور پھر وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لہذا ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ بھی ہمیشہ جہنم میں جائیں گے، بلکہ بتوں وغیرہ کے بارے میں ہے۔ لا يحزنهم الفزع الاكبر، انہیں غم میں نہ ڈالے گی وہ سب سے بڑی گھبراہٹ، یعنی جو جہنم ہے یا قیامت کے احوال ہیں انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بالکل پناہ میں ہوں گے۔ وتتلقاهم الملائکة، اور فرشتے ان کی ملاقات کو آئیں گے، ان کے استقبال کے لیے آئیں گے۔ یہ گویا کہ یہ قبر سے نکلنے کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب یہ ان کو اٹھایا جائے گا تو فرشتے باقاعدہ حاضر ہوں گے، تو ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور وہ کیا کہیں گے کہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، کہ یہ ہے وہ تمہارا دن جس کا آپ لوگوں سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ان میں آپ کو عزت ملے گی، اللہ تعالیٰ انعام نازل فرمائے گا۔ تو جب یہ آیات نبی کریم نے پڑھی تو نضر بن حارث مبہوت رہ گیا اور وہ ذلیل و شرمندہ ہوا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اور جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے۔ تو یہ قیامت کے احوال اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے کہ ہم آسمان کو لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے۔ مثال کے ذریعے سمجھایا، سجل ایک فرشتے کا نام ہے، جب انسان نیک عمل کر لیتا ہے تو یہ فرشتہ ان نامہ اعمال کو لپیٹ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، تو جس طرح نام اعمال کو یہ فرشتہ لپیٹتا ہے، ایک حصی مثال سے اللہ نے سمجھایا، بالکل اسی طرح ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے قیامت کے دن، یعنی سب فنا ہو جائے گا۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، پھر جیسے ہم نے پہلی مرتبہ بنایا تھا، نعیدہ ہم اسے پھر پھیر دیں گے، یعنی تمام مخلوقات کو جس طرح ہم نے پہلے پیدا کیا تھا، یعنی سب برہنہ بدن پیدا ہوئے تھے اور بے ختنہ کے تھے، ختنہ وغیرہ نہیں تھی، بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جب دوبارہ ہمیں قبر سے اٹھائے گا تو سوائے انبیاء علیہ السلام کے، صحابہ کرام کے، اولیاء عظام کے، اور جن نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ چاہے گا، وہ باقاعدہ مطلب یہ کہ ان کا استثنا ہے کہ ان کا ستر ظاہر نہیں ہوگا، باقی عام لوگوں کا معاملہ یہی ہوگا کہ وہ برہنہ بدن ہوں گے اور بے ختنہ ہوں گے۔ وعدن علینا، یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو ہمارے ذمہ کرم پر ہے، ہم پر لازم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز لازم ہونا یا کسی پر کوئی چیز لازم ہونا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک یہ کہ کسی نے لازم کیا ہو، اور ایک ہے کہ خود اس نے اپنی ذات پر لازم کر لیا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر تو کوئی دوسرا لازم کرنے والا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز لازم کر دے، اور دوسرا ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے ذمہ کرم پر کوئی چیز لے لے کہ چلو یہ میرے لیے لازم ہے، ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پہ کوئی چیز لے لیتا ہے، ورنہ کسی کی کیا مجال اور طاقت کہ اللہ پر کوئی چیز لازم کر دے۔ تو وعدن علینا، یہ قیامت جو ہے یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے، ضرور وارث وجود میں آئے گا۔ انا کنا فاعلین، بے شک ہم اسے کرنے والے ہیں، ضرور کرنے والے ہیں، ایسا ضرور ہوگا۔ لہذا اتنی تاکیدوں کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا، وعدن علینا، یہ ایک وعدہ ہے ہم پر لازم ہے، انا بے شک ہم، کننا کرنے والے ہیں، فاعلین اسے بے شک ہم اسے، کننا فاعلین ضرور کرنے والے ہیں۔ تو اتنی زیادہ جب اللہ تعالیٰ تاکید بیان فرما رہا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ قیامت ضرور واقع ہوگی، آسمان و زمین ضرور ہلاک ہوں گے، ہم ضرور اٹھائے جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ، اور ضرور بے شک ہم نے لکھ دیا تھا زبور میں نصیحت کرنے کے بعد، نصیحتوں کے تذکرے کے بعد، پھر ہم نے لکھ دیا تھا کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ بے شک زمین اس کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اس میں تین قول ہیں کہ زمین سے مراد کیا ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ زمین سے مراد زمین جنت ہے، تو اب مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے زبور میں نصیحتیں کرنے کے بعد یہ واضح طور پہ لکھ دیا تھا کہ جنت کی زمین صرف نیک لوگوں کو ہی ملے گی، نیک لوگوں سے مراد جو صاحب ایمان نیک ہیں، لہذا کافر وغیرہ اس میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں. اور اگر اس سے مراد زمین جنت نہ ہو بلکہ زمین دنیا ہو، تو پھر مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک وقت آئے گا کہ کفار پر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے گا اور دنیا کی تمام زمین مسلمانوں کے زیر اثر ہوگی، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا کہ جب آپ دوبارہ نزول فرمائیں گے، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوں گے، اس وقت پورے روئے زمین پر کوئی کافر نہیں بچے گا، ہر کافر ہلاک ہو جائے گا یا ایمان لے آئے گا، سب کے سب مسلمان ہی مسلمان ہوں گے. اور اتنی دولت کی فراوانی ہوگی اس دور میں کہ کوئی ایک آدمی زکوٰۃ لے کر نکلے گا سونا زکوٰۃ میں اور کوئی لینے والا نہیں ہوگا. تو جب ایسا ہوگا تو کرپشن بھی نہیں ہوگی، کوئی گناہ نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی فتنہ نہیں ہوگا، پوروے زمین پہ مسلمان ہی مسلمان ہوں گے. یا تو اس کی طرف اشارہ ہے، یا یہاں زمین سے مراد ملک شام کی زمین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شام پر مسلمانوں کو تسلط اور غلب عطا فرمائے گا. دونوں میں سے تینوں میں سے کوئی بھی معنی لے لیں، سب کے سب یہ مختلف روایات میں منقول ہیں. تو وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ذِكْرِ، اور ضرور بے شک ہم نے نصیحتوں کے بعد زبور کتاب میں لکھ دیا تھا، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ بے شک زمین اس کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک یہ قرآن عبادت کرنے والوں کے لیے کافی ہے. جو عبادت اختیار کرتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، تو یہ قرآن ان کے لیے کافی ہے، نصیحت کے لیے، سمجھانے کے لیے، عمل کے اعتبار سے یہ قرآن کافی ہے. دیکھیں خود اللہ ارشاد فرما رہا ہے. بدقسمتی ایسی ہے کہ ہم قرآن کو قابل عمل کتاب سمجھتے ہوئے نہیں پڑھتے ہیں، اپنا محاسبہ نہیں کرتے ہیں، عمل کی طرف رغبت اختیار نہیں کرتے ہیں. قرآن گھر میں رکھا ہوا ہے، ہم تلاش کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی بتائیے جو ہمیں عمل کی ترغیب دے، جو ہمیں سمجھائے، جو ہمیں نصیحت کرے. ٹھیک ہے، ایسی محافل تلاش کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بہت اچھا ہے، باعث برکت ہوتا ہے. لیکن اتنی عظیم کتاب کو معاذ اللہ معمولی سمجھ کر، اس کو معمولی سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان اس کو معمولی نہیں کہے گا، ہم اپنے زبان سے کبھی نہیں کہیں گے، لیکن ہمارا عمل بعض اوقات یہ ایسا ظاہر کر دیتا ہے جیسے کتاب ایک مطلب عام سی کتاب ہے، ہم دوسرے کے پاس جا کے تو نصیحت حاصل کر لیتے ہیں، اس سے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. اس پہ انشاءاللہ ہم کلام جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد.